C'est bon, allez, on s'est mis comme... då är vi alltså bibelskola här och du som lyssnar på detta nu och inte var här, du är en i majoritet. Vi är fyra stycken idag, så detta är sista gången vi spelar in om inte du dyker upp fler till nästa gång. Alltså. Ordet blev kött, han kom hit som en människa, det gör någonting att vara närvarande. Man kan inte bara liksom lyssna på avstånd, utan man ska vara fysiskt på plats. Yes, dagens ämne, trons, bön och fasta. Och vi som är här, det är ju helt enkelt David, Justina, Lukas, Johanna. Så, yes, vi kan börja och be. Tack Herre, tack att du är så mäktig. Och jag tackar dig för att du är den du är. Att du aldrig förändras, att du aldrig vacklar, att du aldrig blir någon annan plötsligt. Utan att du har samma tankar för oss som du har haft sedan tidernas begynnelse. Att du har samma planer med oss som du alltid har haft. Att det skiftar inte beroende på hur omständigheterna skiftar. Utan att du fortfarande längtar efter att vi ska komma ut i fullheten av vad du har skapat oss till. Herre, tack att vi får lära känna dig mer och mer för varje dag som går. Att varje sekund, varje andetag vi tar är en möjlighet att få förhärliga dig. Att få komma ut i vår fullhet, att få lära känna dig mer. Herre, tack att våra liv betyder någonting. Att du har ett syfte med varenda dag av våra liv. Hjälp oss att förstå mer vad du vill med oss. Och hur vi kan komma ut i fullheten av det du har. Jag tackar dig att du har frälst oss, att du har räddat oss av tro. Och att du också för oss till ett liv genom tro. Där varje dag får vara ett liv som får andas in ditt liv. Och reflektera det och andas ut i den här världen. Att vi får hämta kraft ifrån dig och ge det vidare. Att vi får hämta vår identitet hos dig. Och att vi utifrån den får ge människor den kärlek du har gett oss här. Välsigna den här stunden. Jag ber att du helige ande ska vara mitt ibland oss. Att du ska undervisa oss var och en själv. Att vi får höra just det som varje person individuellt får höra. Bland alla ord som sägs. Att du talar dina ord av liv. Som träffar hjärtan och som gör en skillnad. Jesu namn. Ja, jag tackar dig Herre. Jag tackar dig att dina ord får inspirera oss idag. Att dina ord får tränga in i oss idag. Och att det verkligen får bli kött i oss. Ta sin boning i oss. Jag tackar dig för att ditt ord alltid är levande. Ditt ord alltid är verksamt och kraftfullt. Och att det faktiskt skiljer mellan själ, ande, märg, ben. Och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jag tackar dig för att idag får ditt ord gå ut här och sätta oss fria på många områden. Område efter område där vi verkligen låter det bli herre över oss. Prisa dig för det. Jag tackar dig också för att det ska bli tydligt för alla som lyssnar på detta. För att det är ett så viktigt ämne med tronsbön och med fasta. Det är ett vapen som du har gett till oss. Där vi kan verkligen nedslå fienden. Och jag tackar dig för att idag får det verkligen bli tydligt. I Jesu namn. Jag ber helige ande att du talar tydligt genom David idag. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag vill signa denna tid, denna plats. Just nu så bara välsignar de här timmarna som vi sitter här. I Jesu namn, jag tackar dig helige ande att du är här och att du verkligen, ja, att du bara uppfyller oss, inspirerar oss. Prisa dig Jesus. Mm. Amen. Bygga freden. När hon hade glömt och så hade hon sovit dåligt. Hon hade ont. Magen och rygg och allt. Mm-hmm. Hon är gravid. Okay. Vad kul. Yes. Ja, det här känns ju lite annorlunda. Vad är det mina? Ja. Trons bön och fasta. Behöver du en bil? Nej, ni har bilen. Jag tror att vi gör så att vi går direkt till Matteus 17. Matteus. Kapitel 17. Jag tror vi gick vi igenom Fader vår en gång. Ja. Hyfsat i alla fall. Ja. Där, det kom upp som en fråga liksom. Just det. Där lär ju Jesus lärjungarna att be. De frågar hur ska vi be? Och jag ska inte gå igenom det ju i Matteus 6. Men jag kan bara snabbt ta det som en parentes då. Då frågar lärjungarna Jesus, hur ska vi be? Och då säger han, när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Kapitel 6, vers 5. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Jag tycker det är fascinerande att ibland i våra böner så kan man höra sig själv säga saker som att jag försöker liksom berätta för Gud hur det står till. Eller övertyga honom om vad jag vill ha. Eller Gud är så här att nu har jag gått igenom det och det och det. Och sen skulle det vara bra om du ger mig det. För då kanske det kunde hjälpa mig med det och så. Är det som att vi står i någon slags förhandling och jag hoppas att kunna liksom få över Gud på min sida så att han håller med mig så han ger mig mitt bönesvar. Och man kan rabbla jättelånga böner och det enda egentligen som det säger det är ju att jag är lite tveksam på om Gud faktiskt vill ge mig det här, så jag måste nog försöka argumentera riktigt bra. Tänk på att han förstår hur viktigt det är. Ja, exakt. Ja, men då tycker jag det är så befriande att Gud vet ju. Det står inte, han vet inte vad ni vill ha. Han vet vad ni vill ha, utan det står han vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Mm. Och det är någonstans nivån över det. Vad jag vill ha. Vad jag liksom känner att jag skulle vilja ha i mitt liv. Utan han vet vad jag behöver innan jag ber honom. Och sen utgår hela den bönen från att vi, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Ditt rike komma, din vilja ske. Att den utgår alltid från honom. Att vi vill dra ner hans vilja, hans rike, den han är. Och det blir en väldig skillnad i bön om jag ropar till en Gud som jag hoppas ska höra mig, eller om jag ber till en Gud som jag känner och vet vem han är, att han ska komma hit för den han är. Det är två väldigt skilda saker. Och om man ser till bön liksom interreligiöst, eller vad man kallar i alla religioner, så handlar det mycket om att prestera, det handlar mycket om att försöka övertyga, det handlar mycket om att man ropar till en Gud långt borta att han ska ge oss någonting. Men Jesus undervisar inte alls på det sättet. Utan han pratar om att Gud vet redan vad vi behöver. Och han säger också att det finns något som heter tronsbön. Jakob pratar också om det. Jesu bror Jakob som växte upp tillsammans med han Jesus. Han sa det i 17. Nej, vi kommer till Matteus 17. Jag kommer bara på att det kan ta lite bakom. Till exempel i Jakobs brev. Kapitel 5 och vers 14 kan vi läsa. Så står det, och detta är som sagt Jesu jordiska bror. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Så här pratas det om att det finns något som heter tronens bön. Och den i sig, själva bönen, reser den sjuk upp. Det står inte ens att de ropar till Gud. Utan det står att trons bön botar honom. Sen står det, och Herren reser honom upp. Så Gud samverkar alltid med sitt ord. När vi talar ut hans ord, då verkar Gud tillsammans med det. Han är ett med sitt ord. Och det finns i... Jag kan ta ett till i Gamla Testamentet. Som en liten bakgrund. Vad har vi det då? I... vad heter han? Hosea kan heta så. Lite osäker. Jag tror jag har skrivit upp det först. Någonstans. Där det står så här. Jag hittar inte. Var är det någonstans då? Det står att Herrens ord återvänder inte förfängt. Det står väl... Ja, är inte det Hosea? Jo, jag tror det, men jag kan inte se. I Hosea 3 och... Nej, vi ska kolla. Vi ska titta vad det står. Nej, fan, får du titta. Nope. I 3 finns det bara 5. Jag tror inte jag har skrivit ut. Jo, Jesaja. Nej. Jo, Jesaja 55:8. Är det Jesaja? Jesaja 55:8. Då tar vi det istället. Jesaja kommer före. Ja. Mm. 55. 55, så kan vi läsa från... vi kan väl läsa från vers 6 kanske. I Jesaja kapitel 55. Nu hittar jag det. Och detta är då i Gamla Testamentet innan Jesus. Och då säger han så här: sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdiga sina tankar, vända om till Herren, så ska han förbarmas över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar är högre än era tankar. Jag kan börja med att stanna där. Där har vi återigen det att våra böner, utifrån våra egna begär, vår egen liksom, önskan, om det utgår från oss själva, så tror vi kanske att det här är något fantastiskt. Tänk om jag skulle få det. Men om vi lär känna Gud och ser hans tankar för oss och vi ser hans planer för oss, de är så mycket högre, de är så mycket bättre, de är så mycket mäktigare. Så att våga istället lägga ner det som jag tror är mitt bästa för att söka hans bästa. Och lita på, men det är ännu bättre. Jag fattar inte vad det är för något än, jag vet inte riktigt, men jag vill känna dig Gud. Det får hellre ta tid så att jag får gå dina vägar än att jag tar mina halvbra vägar. Så jag tycker det är ett underbart löfte att mina tankar är inte era tankar, era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, så mina vägar högre än era vägar, mina tankar högre än era tankar. Sen fortsätter det: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönska och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun, säger Herren då. Det är Gud som säger detta genom profeten. Mitt ord ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Och i grunden är ju ordet Jesus. Det vet vi, Johannes kapitel 1, det står att ordet blev människa. Ordet var Gud. Jesus är ordet, kan man läsa mellan raderna där. Så om man läser vers 11 så är det ju att Jesus kommer inte att komma tillbaka till fadern utan att ha gjort det han har sänt honom till och utfört det han vill att han ska göra. Men i sammanhanget Så handlar det ändå om Guds planer för oss, och det handlar om att vi ska börja tänka Guds tankar och hans vägar. Och då är det ju, Gud ger sina löften, han säger sina ord, han talar dem även in i våra liv och landar i våra hjärtan. Och de är inte tänkta att stanna i våra hjärtan, utan de är satta, liksom regnet faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar, grönskar och ger säd till att så, bröd till att äta. Så ska det vara med ordet. Så hans ord är ju tänkt att landa som frön i våra hjärtas, vårt hjärtas åker. Så att någonting växer där och bär frukt. Och med vår mun så kan vi tala ut det som Gud har lagt i våra hjärtan. Tillbaka till Gud. Så du återvänder inte ordet till Gud utan att det faktiskt har verkat det som han har sänt det till att verka. Så det blir som en symbios mellan Gud och oss. Där hans rike är fullkomligt i himlen. Och han längtar efter att det ska utbredas på jorden. Han längtar efter att människan ska lägga hela jorden under sig. Och fylla den med Guds härlighet. Och det gör han genom att han sänder sitt ord. Och att det får landa i oss. Och att vi tar det och talar tillbaks till Gud. Och genom det så kan han komma ner. Genom att vi bekänner hans ord. Genom att vi accepterar det. Och vad säger man? Dra hit det. Låt din vilja ske, Gud. Låt ditt rike komma. Så först när vi har lärt känna hans ord. Först när vi hör vad han säger till oss. Så vet vi vad vi ska be om egentligen. Så vet vi vad som är hans vilja. Så vet vi vad han vill göra på den här jorden. Och då talar vi det tillbaka till honom. Och då vet vi också att då får vi det vi ber om. Därför det är därför han sände sitt ord. Det var därför han gav det till oss. Det var därför. Mm. Då finns det en kraft där. Då finns det liksom en skapande kraft i det ordet i sig. Så trons bön. Jesus säger flera gånger att vi kan tala till saker och då händer någonting. Mm. Och det kan vi göra genom att Gud har sänt sitt ord och det är verksamt. Ja. Och egentligen så skulle man ju få en liten kort bakgrund av auktoritet här också. Ni får säga till, nu är vi inte många här så nu är det lätt att avbryta. David, nu har du flippat ut ganska många parenteser här. Men Gud gav ju makten till människan. I första Mosebok 1. Där han säger, ni ska råda, ni ska regera. Det står även i Hoseboken att min är himlen med jorden har gett åt människornas barn. Så Gud valde ju att ge makten och auktoriteten till människorna. Mm. För från början är det ju Gud, är ju allsmäktig. Han kan göra vad han vill. Han är ju den som, när han säger något då blir det så är det bara. För han har skapat jorden. Men i sin allmakt så gav han jorden till människan och på ett sätt backar undan ett steg. Nu är det ni som får sköta detta. Mm. Och det som djävulen gör då, det verkar ju, han var ju Lucifer då, den fallna ängeln. Han blev ju liksom bestört eller rasande över att varför ger du den till människan? Varför skapar du dem till din avbild? Ska de råda och era över jorden? Men vi då, jag är den största av alla, den främsta av alla. Men när Gud har sagt något jag ger det till människan, då är det det som gäller och det vet djävulen. Så det han gör är att hur ska jag kunna utöva makt? Och jag vill ha makt, jag vill kunna styra. Ja, men om då människan, det människan talar, om det blir till, då gäller det att jag får dem att säga det jag vill. Influerar dem. Så djävulen, en enkel bild nu för den som inte ser mina fantastiska armrörelser, det är ju en marionettdocka. Egentligen. Där han på något sätt vill ta oss som en marionettdocka. En sån här docka med trådar som man rycker i. Som får en att göra som man vill. Och får oss och styr oss. Så att han genom oss kan verka sin vilja. Medan Gud längtar efter att vi ska låta hans vilja ske. Så där är hela tiden en kamp. Där Gud i sin kärlek väljer att låta oss välja. Mm. För han vill inte att vi ska vara maskiner. Han vill inte att vi ska vara robotar som bara producerar någonting. När en människa programmerar program och dataspel och så vidare. Vi tycker det är så häftigt när vi kan få maskiner att göra vad vi vill. En flygande helikopter eller liksom ett dataspel som gör exakt det vi gör. Och det är så snabbt, det svarar direkt. Men tar man det steget längre så tröttnar man ganska snabbt på det. Och det häftigaste vi kan uppleva det är ju kärlek. Det får vi aldrig genom en maskin. Det får vi aldrig genom någonting annat. Men Gud har tagit det liksom steget längre. Han är som en programmerare som har gått långt förbi det stadiet. Där man bara vill ha sin vilja och ske. Det ger ingenting. Utan våga släppa sitt hjärta helt och fritt. Att ta sitt hjärta och lägga fram det helt fritt och öppet. Här, gör vad ni vill med det. Och det kan krossas men det kan inte krossas. Och det är sån häftig spänning i det. Det är det som är kärlek. Så det Gud gör är att han låter människan ha sin fria vilja. Och sen så tänker han, jag ska visa min godhet. Jag ska visa dem min kärlek. Jag ska visa dem, jag ska låta min egen son. Han ska få gå i döden för dem. De ska få se vad verklig kärlek är. Och jag vet att då kommer de att välja mig. För kärleken övervinner allt. Ja, får jag fråga en grej? Mm. Nej, för då blir jag alltid lite sån här med syndafloden. Mm. Hur, alltså... För där ingriper ju Gud. Mm. Och det finns några ställen i Bibeln där han gör det. Utmanar liksom då människosläktet nästan. Mm. Det finns några ställen i Bibeln där han ingriper. Och varför gör han det då? Ja. Vi kan läsa i första Mosebok 6. Och då står det så här. Vi kan läsa hela kapitlet då. När människorna började föröka sig på jorden, döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustru alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött, deras tid ska vara 120 år. Så där griper han också in, han begränsar människans ålder till 120 år. Innan dess kunde de ju bli typ 900 år. Ja, och tänk. Det är rätt häftigt. Så, nu får det inte bli längre. Ja, så, det och, det är ju ingen som blir äldre än 120 om du tittar liksom. Det finns ju någon som har blivit 118 och så. Ja. Mm. Jag skulle Ja, men vers 5. Och Herren såg att människans ondska var stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det är en väldigt hopplös situation. Alltså det finns inte ett enda, det finns inte en ljuspunkt i princip. Mm. Så på något sätt så är det ju ett väldigt, väldigt mörkt här. Deras hjärta, Satan har ju verkligen fått börja regera. Alla tankar var onda. Mm. Mm. Och avsikter ständigt, alltigenom onda. Och då står det, då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfotiga och kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och så hittar han en man som vill följa honom. Och det finns ju flera tillfällen, även i öknen, där Gud straffar folket. Det finns liksom ett straff över synden, är det ju han straffar alltid. Ja. Men det blir ju konsekvensen blir ju, för det är människan som bär på synden, så därför blir det. Men det är ju egentligen. Men det finns inte ett enda exempel i hela Bibeln, gamla eller nya testamentet, där Gud uttalar en sån här sak och någon människa säger förlåt som Gud inte förlåter. Det finns inte något exempel. Det finns Abraham är det som förhandlar med Gud. Mm. När han vill förgöra. Det bara finns så många rättfärdiga. Ja, jag är så många. Ja. Men han går ju inte ner för långt heller. Nej, han går ner till 10 då. Ja, för, 20, och så fanns det väl bara en rättfärdig. Och det var Lot. Och hade han sagt det, finns det ingen som tyder på att Gud inte hade i sin nåd visat. Mm. Så vi måste ändå uttala det till Gud. Så finns det alltid nåd, så finns det alltid hopp. Så finns det alltid frälsning. För Gud älskar ett omvänt hjärta. Och där man kommer till honom. Ja, och då vill han bara möta med nåden. Han vill möta med kärleken. Och synden, den måste Gud alltid straffa. Synden måste utplånas. Synden får inte existera. För att den är motsatsen till Gud. Den drar. Synden är ju att missa målet. Roten till all synd är egentligen egoism, kan man ju säga. Mm. Och egoism, det är ju motsatt till kärlek. Mm. Som är Gud. Gud är kärlek. Så Gud kan ju aldrig vara i samma rum som egoism. Han kan aldrig svara på en egoistisk bön som är bottnad i egoism. Hans rike kan aldrig komma genom egoism. Genom synd. Mm. Utan hans rike måste komma igenom rättfärdighet. Och därför är han den han är. Han är trofast. Han är god. Han är nådefull i allt han gör, säger Bibeln. Och hela Bibelns historia är ändå ett. Men sen så då, så är det då att man bara, ja, Gud ger människan då. Vad heter det? Alltså att bara, ja, men ni får makt att regera och råda över jorden. Och ni får fri vilja. Mm. Ni får göra som ni vill. Jag älskar er, här är mitt hjärta. Mm. Men ni får göra som ni vill. Mm. Och sen väljer ju då nästan alla människor att då inte älska Gud. Mm. Men där är en som gör det. Mm. Men då väljer han ju att då utplåna alla de människorna. Han har ju sagt att synden straffas med döden. När säger han det då? Men det häftiga i detta med Noah, tänker jag, det är ändå att han har ju hela tiden en plan med Jesus. Mm. Och sen står det när Jesus kommer, vad gör han? När han går ner i dödsriket så predikar han för dem som gick under på Noas tid. Hur många blev inte räddade då, tror du, i dödsriket? Mm. Han gick ner och förkunnade det här som, mm, alltså livet, uppståndelsen, allting. Så jag tror inte så många efter det kanske var kvar i dödsriket. Men att det finns ändå hela tiden. Om jag tänker Gamla testamentet, så är det ju ändå att det blickar mot frälsningen, nåden som kommer genom Jesus. Men det är ju en speciell tid de lever i innan. Och det är ju jättemycket med lagen, och det är jättemycket med olika... Lagen har inte kommit då? Nej, den kommer ju sen bara för att det fallerar totalt, och då är han tvungen att sätta en lag för att människan måste veta. Okej, öga för öga, tand för tand. För att människan i sig själv, om man inte har Gud, så till slut så blir det bara, alltså det blir bara ondska. Egoismen föder mer och mer och mer, roffar åt sig ondska, allt vad det är liksom. Så att, ja, men på något sätt så tänker jag ändå att Gud hade ju hela tiden en plan. Och han har alltid ett hjärta för människan. Men det kan låta jättehemskt, typ, nu ska jag utplana all, alltså du vet, så bort med alla nu. Men ändå så är det i ren kärlek, alltså. Med facit i hand så ser vi ju att det blir en bild på det mest fantastiska som någonsin kommer att hända. Och den bilden, det är ju dopet. Att varenda människa är straffad under synden, men vem som helst kan bli räddad genom vatten. Vem som helst kan få... Allting har en djupare innebörd i hela Bibeln. Och det här med vatten, det är ju väldigt tydligt i Gamla testamentet. Syndafloden då, och sen så Röda havet när folk går igenom och blir räddade och kommer ut sen i frihet. Och Noah och hans familj blir räddade och kommer ut i fullständig frihet. Divan kommer där liksom, och sen, jag menar, det är ju jättehäftigt hela, det är precis som att Gud älskar att ha bilder eller göra grejer tydligare, symboler, symbolgrejer. Du, sen kan jag tycka med det är hemskt, men roligt för dem att bara vara symboler då. Leva ett helt liv och så fick man bara, det är ju bara en symbol förresten. Ja. Och samtidigt så tror jag, bara det tänkandet, det är ju en produkt av vårt superindividualistiska liv. Ja, där vi tror att allt kretsar kring mig. Jag är liksom en egen ö. Jag tänker samtidigt, hade de människorna där, för jag tror ju Noah förkunnade hela tiden att det kommer. Noah var en rättfärdig man, att han stod där i 100 år, stod han och bankade på sin ark. Tror du inte att han förkunnade för människorna hela tiden? Jo, det gjorde han, och det står det också. Och hade de haft ett omvänt hjärta, för Gud älskar omvända hjärtan, hade de också, ja men det är detta. Okej, vi tror också på din Gud. Vi tror att det kommer en flod. Alltså så. Då hade de också blivit räddade. Men det var ju att de hånskrattade, och de gick verkligen emot honom. Mm. Men hans söner var ju villiga, de trodde ju på vad Noah sa. Och de blev räddade av hans, och de friarna och så. Så att jag tänker... Var det också första gången det regnade? Mm. Ja. Vad det verkar så. För det hade aldrig hänt innan, utan innan vattnades jorden underifrån. Mm. Så står det. Så det var ju väldigt chock. När då han säger att det ska regna från himlen, det ska komma regn från himlen och uppfylla, och så skrattar ju alla. De tyckte att det kommer ju aldrig något vatten från himlen. Men sen blev det ju verkligen. Mm. Och det öppnades både underifrån, står det, och överifrån. Mm. Så det var precis som att liksom marken öppnades och bara... exploderar med vatten. Mm. Så han fortsätter ju ändå att fullfölja sin plan. Där kärleken är den som ska segra allting. Genom nu. Men nu är han ju ute på ett väldigt litet, liksom, en väldigt smal tråd. Mm. Det finns ju nästan ingenting kvar. Men att han ändå väljer att nej, men genom människan. Jag har gett människan makten. Genom henne ska det ske. Mm. Så han avslutar inte det helt. Nej. Och sen... Så gör jag ofta, som med Jesus, att man låter ett enda frö i Maria liksom, bli den fullständiga frälsningen. Ja, vad var det vi skulle så säga? Så trosbön är vi inne på nu. Mm. Nej, men det är jättebra. Du läste ju det här med det sista, var väl Jesaja. Läste du något annat efter det? Nej, det var, av någon anledning ville jag gå tillbaka till skapelsen där. Ja, det var auktoriteten, för du gick in auktoriteten på det. Var det. Ja, och där gav han inte människan, och djävulen vill styra människan. Och det är därför hela Nya Testamentet pratar om att den kampen, den andliga kampen är om vårt sinne, om vem som ska regera vårt sinne, vem får styra dina tankar. Och det är fortfarande idag är det ju människan som råder, och frågan är vem ska hon låta. Antingen låter vi djävulen styra, eller låter vi Gud styra. Fast så tänker vi inte när vi gör det. Jag tänker inte, nej, men nu låter jag nog djävulen styra lite. Mm. Eller nu låter jag Gud, förhoppningsvis tänker vi när vi låter Gud styra. Men det är ingen, de flesta människor är ju inte aktivt, nej, men jag gör hellre djävulens vilja idag. Ja, ja. Så tänker man kanske inte. Man tänker att det är bara sig själv. Ja, precis. Men allt som är att inte leva av anden är ju egentligen inte från Gud. Ja, alltså, Nya Testamentets definition har två definitioner av synd. Mm. Det ena är att allt som inte sker i tro är synd. Alltså det är att missa målet. Så fort det inte görs i tro, om du görs det i synd. Mm. Alltså man tror att det är rätt. Mm. Och sen är det andra är... Ja, vad är det andra? Ja, vi ska tänka nu här. Allt som inte sker i tro i synd. Och ja, vi kommer tillbaka till det jag hittar något snart. Nej, jag vet inte. Men den auktoriteten i alla fall är given människan. Så människan har makt att råda på den här jorden. Och människan har ju uppenbarligen inte fullbordat Guds verk. Jorden ser ju inte ut som vi tänker oss att Guds rike är. Det är ju någonting som... Men den skulle kunna göra det, för Jesus kommer ju ner. Och där han går fram, där ser vi Guds rike. Så det är fullt möjligt att som människa leva i Guds rike. Att som människa och som förhoppningsvis Kristi kropp, församlingen, var öar som Zacharias visar på den här videon. Var ni här då? Mm. Ja. Öar av Guds rike liksom, som finns där helt och fullt. Och då är det verkligt. Så det finns ju en plats att här på jorden faktiskt göra Guds vilja, dra ner hans rike. Men det kommer ju av att vilja känna honom som den han är, att vi verkligen vet vem Gud är, och att vi därmed vet vilka vi är. Mm. Så att vi kan samverka med Gud och bli ett med honom. Det är fascinerande i Johannes 17. När Jesus ber det som kanske egentligen är Herrens bön, därför det är faktiskt Jesus som ber denna. Johannes evangelium kapitel 17. Ja, Johannes. Mm. Ja, vi kommer till Matteus 17 sen. Ja, och i det jag sa innan med, om så djävulen, det är ju tydligt att när han ser Jesus komma så förstår han ju att här är ju någon som talar ut Guds ord. Mm. Han vill jag ha över på min sida. Om du faller ner och tillber mig, jag ska ge dig hela den här världen. Du ska få allting. Titta, ställa högst upp här uppe. Titta ut, allting ska bli detta. Det har överlämnats åt mig. Och jag är fri att ge det till vem jag vill. Så om du bara böjer dig under mig, så ska du få regera hela den här jorden. Och vill få Jesus att böja sin vilja under honom också. Så man ser ju att han är ju desperat över, för han fattar att kommer det en människa, det räcker med en människa, som börjar tala Guds ord bara, så han är ju körd. Demonerna är ju livrädda när han kommer. De skakar, de skriker, de liksom fasar och bävar och alla möjliga rädslor som finns när Jesus möter demoner. Så, vad har det med oss att göra? Ja. Så det är uppenbart att det blir en väldigt, väldigt kamp om sinnet. Det blir en konfrontation. Ja. Och vi kommer komma in på det där Jesus genom fasta och bön kunde stå emot detta, kunde övervinna det. Så i Jesu överste prästliga förbön i Johannes 17 så står det så här i vers. Jag ber att det alla ska vara ett. Mm. Det ska vara alla. Precis. Då är det 21. Ja, jag vet inte om jag ska börja någon vers innan. Jo, vi gör det. Ja, vers 21, kapitel 17, vers 21. Så ber Jesus, jag ber att de alla... Och det är ju alla som följer honom, alla som kommer till tro genom hans ord, ser vi av sammanhanget. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett till dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem, du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, att du har älskat dem så som du har älskat mig. För jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med dig. Och vad är Jesus? Ja, han står ju på jorden när han säger detta. Detta ropar han ju inte ner liksom när han är på väg upp till himlen på uppståndelsen. Utan detta är ju när han är innan hans död. Så säger han, för där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med dig. Så det betyder att det finns ju en plats här på jorden där vi är i himlen. Med mig står det här, visar dig. Med mig, ja. Nu blev det lite hopp. Ni får stanna och fråga, för jag känner att jag hoppar lite. Men i Johannes 3 tror jag det står också. Jo, Johannes 3, vers 13. Det är när Jesus pratar med Nikodemus. Så säger han, ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Så han pratar om sig själv som om han är i himlen fast han är på jorden. Mm. Så Jesus är samtidigt i himlen på jorden. Så vi kan leva i en plats i Guds rike, i hans härlighet, här och nu. Vilket betyder att det finns ett liv för oss att stå över alla omständigheter. Där den här världens tänk och den här världens liksom omständigheter och lagar bara pressar och pockar och vill fånga vårt sinne, så kan vi leva i himlen. Och där hör vi helt andra saker. Där hör vi Guds röst, där hör vi hans löften, där hör vi hans... Och som Alf undervisade förra gången, det är ju höga lagar. Det är som den aerodynamiska lagen är högre än gravitationen, så finns det en plats att leva i som är högre än den här världens omständigheter. Och det livet får vi leva av tro. Så nu tror jag att jag är förberedd för att komma in i Mattias fot. Så tro, vad är tro då? Ja, det svenska ordet för tro är ju hopplöst dåligt när det gäller de här sammanhangen. Därför det låter ju som att man antar att man inte riktigt vet. Kommer du eller kommer du inte? Ja, men jag tror att jag kommer. Ja. Vi ska inte säga, som en sa till oss, ni ska ju inte säga att ni bara tror på Gud. Ni ska ju säga, jag vet. Så det, bara det måste man ju erövra någonstans i sitt sinne. För det mycket det kan vet om engelskan, believe. Ja. Alltså, djupare inte I think, utan believe. Då är det till och med starkare än I know. Believe, det är en sån övertygelse. Det är liksom... Ja, det är det. Och de har till och med två ord också. Faith, have faith, yeah, och believe. Mm, men det hade ju varit bra att ändra det ordet på svenska. Det finns ju kvar i vissa... Övertygelse är bättre. Ja. Övertygelse är bättre. Men det finns också ett korn av rätt betydelse i vissa. Och vi har trofasthet till exempel har vi kvar i svenska. Att man är trofast. Och trohet, att vara trogen, det är ju samma. Där rimmar det ju bättre med Bibelns definition, pistos, är väl det grekiska ordet. Men det som Hebreerbrevet 11 definierar ju det som en fast övertygelse. Mm. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och det står i Hebreerbrevet 11, kapitel 11, vers 1. Ja. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Så det finns en plats att leva där vi ser någonting annat. Paulus pratar ibland om trons ögon. Att man kan se med trons ögon. Det är som att vi ser det på ett annat sätt. Vi ser någonting som inte är till. Som om det redan är till. För vi känner Gud. Vi har lärt känna honom. Vi ser vem han är. Vi går in i Matteus 17. Så låter vi det få utgå därifrån. Mm. Bakgrunden är att Jesus har haft med sig Petrus, Jakob och Johannes. På ett högt berg. Det var hans närmaste lärjungar. Och uppe på det här berget så förvandlades han inför dem. Hans ansikte, Jesu ansikte lyste som solen, står det i kapitel 17 i början där. Hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visades för dem och började prata med dem. Och medan de är där uppe så händer någonting nedanför berget. Då är det så här i vers 14. Då kommer de tillbaka till folket. De har varit uppe på berget. De här killarna har förstått att Jesus är ju verkligen den messias vi har väntat på. Han är Guds son. Det här är fantastiskt. De tycker det är helt otroligt. De är tagna av det. Men de andra lärjungarna, de har inte hängt med Jesus nu på ett tag. För nu har de varit väg uppe på berget. Och de andra lärjungarna, de har sett. Vi vet i Matteus 9 tror jag det är, så har Jesus sänt ut, eller 10. Så innan denna händelsen så har Jesus skickat ut lärjungarna. De har fått se, de har fått driva ut demoner, de har fått bota sjuka, de har fått se alla möjliga saker hända i Jesu namn. Så de vet vad som kan ske när Jesus är i närheten. De har även fått smaka på hur det är att själv få förmedla Guds kraft och Guds liv och Guds rike. Men här så kommer Jesus tillbaka och då kommer en man fram till honom och faller på knä för honom. Och sa, Herre förbarma dig över min son, han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Och det är enda stället i evangelierna där det står att någon inte kunde botas. Och då kan man ju tänka, är det då Guds vilja att han ska bli botad? Eller är det inte Guds vilja att han ska bli botad? För lärjungarna, de har ju sett allt. De har hängt med Jesus, det är hans närmsta vänner. Och om de ber för honom och han inte blir botad, då kan ju sinnet börja, ja men då kanske det är någonstans Guds vilja att han ska vara så. Det kanske är tanken att han ska få vara månadssjuk, står det. Så att han är demonbesatt i någon annan, den här berättelsen står i 3 evangelier. Och man funderar, men varför händer ingenting här nu? Och då är det så häftigt att det finns ett svar på det. Så därför är detta stället väldigt, väldigt coolt. Jag tog honom till dina lärjungar. De kunde inte bota honom. Jesus svarade. Det var Guds vilja. Han ville inte att han skulle bli botad. Han tyckte att han kunde få vara kvar i sin... Han har syndat så mycket så nu, där gick gränsen. Så står det inte i min. Det står inte i min heller. Tack och lov, står det inte så. Men Jesus är däremot väldigt hård. Men inte mot den mannen. Och inte mot den månadssjuka pojken. Utan han säger, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och jag tror man ska ta detta ordagrant faktiskt vad det står. Det är inte så att Jesus slänger ut sina ord som inte betyder något. Utan när han säger något, då betyder det någonting. Det han menar det han säger. Så det han säger är inte att era skitungar, det är inte det betyder fördärvade släkte. Det är liksom inte ett fina ord för det. Utan det betyder just att det är ett släkte som är på jorden. Som kommer från Adam och som har levt vidare generationer. Och det släktet, det är fördärvat. Och det vill inte tro. Det är precis det han menar precis det han säger. Mm. Hur länge ska jag vara hos er? Han vet varför han kommit. Han vet att han har kommit för att han är den förstfödde av ett helt nytt släkte. Han kommer med helt nya gener. Han kommer tagen direkt från himmelen till den här jorden. Och representerar ett annat släkte. Och det står i Romarbrevet 8 att han är förstfödd av många bröder. Vilket betyder att han längtar efter att det nya släktet ska komma. Som faktiskt vill tro. Så hur länge ska jag vara hos er? Det betyder inte, nu orkar inte jag med er längre. Ni är så tråkiga. Besvär, kan jag få åka hem till fadern nu igen? Eller nu träffar honom på berget nyss, så kan jag inte få komma tillbaka nu, Gud. Hur länge ska jag behöva vara här hos de här? Utan han menar bara, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med? Han längtar så tills den dagen när han får se tro födas på jorden. När han får se att det inte bara är han, utan att det bara myllrar av små Guds barn som faktiskt gör Guds vilja igen. Trosyskon. Så hur länge ska jag stå ut med er? Och sen så säger han inte, för först då kommer han att kunna bli botad liksom. Utan han säger, hämta hit honom till mig. Så han längtar efter dagen när alla kan göra detta. Men som det är nu så var det faktiskt någon som kom direkt till honom. Och då vill han visa Guds vilja. Och då vill han göra Guds verk. Och Jesus talade strängt till den onda anden. Och den for ut ur honom. Och från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut den? Och det har vi ju frågan som vi vill ha svar på. Och denna meningen är ju otroligt jobbig för människor i kyrkan genom liksom århundraden. Han svarade: därför att ni har så lite tro. Men om lärjungarna hade så lite tro, då har ju inte vi någon tro alls då. Hur ska vi någonsin kunna förvänta oss att vi ska kunna göra någonting? Det är klart att vi inte kan. Det är klart att det är någon få kanske som någon gång möjligtvis kan få som tro. Men det är, hur ska vi kunna... Nej, men då går vi tillbaka. Nej, men Jesus längtade efter det släktet som faktiskt kommer att tro. Det kom ett annat släkte. Lärjungarna har liksom under Guds nåd med auktoriteter från Gud genom Jesus kunnat utföra gärningar, kunnat få del av trons gärningar genom Jesus på något sätt här. Men Jesus vet att det kommer en tid när tro ska kunna placeras direkt in i människans hjärta. I rena hjärtan. Där den kan få ligga kvar och den kan få verka mirakler och under och tecken. Så varför kunde vi inte dra ut det? Han svarade: därför ni har så lite tro. Jag säger sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni se till det här berget, flytta det dit bort. Då ska ni säga till det här berget, flytta det dit bort. Det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Den som tror. Er, rätt. Ja. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Så han säger inte, ingenting kommer att vara omöjligt för mig, inget kommer att vara omöjligt för Gud genom er, utan han säger ingenting kommer att vara omöjligt för er. Mm. Och tro som ett senapskorn, det är det som står i vägen då, från att den här pojken blir botad eller inte. Och sen så, det betyder ju inte att man har lite tro. Menar han att de inte ens har det då? Då säger han då. Han säger tro bara som ett senapskorn. Mm. Ett senapskorn har ju verkligen tro. Det har sån potential i sig att kunna bli det största trädet. Det ser ut som att det inte är någonting. Mm. Men i det så kan det bli ett träd som är flera meter högt. Som vet vad det är skapat till att vara. Det vet sin identitet. Det vet vem den är. Det vet vad det har makt att utföra. Det kanske inte har ett medvetande på det sättet. Det är just ett frö kanske. Men det så är det handlar det. Väl inte att man har bara lite tro. Nej, men är det fött av Gud? Om du har tro som är född av Gud. Finns det ett ord från Gud? Ett litet frö. Och vi sätter vår tro till det. Då räcker det. Så det handlar inte om att vi ska ha tro på vår tro. Nej. Alltså det är det som är farligt här också, att läsa in att och nu, hur ska jag kunna krysta fram någon slags tro här nu då? Mm. Hur ska jag kunna liksom tänka ut rätt sätt att tänka? Hur ska jag få rätt teologi? Mm. Men de lärjungarna hade ju egentligen haft tro eftersom de botade ju massa andra människor. Och det här var den första då som de inte kunde bota. Mm. Så var de så här, men varför kunde vi inte bota någon? Vi har ju botat massa andra. Mm. Men då hade de ju ändå någon slags tro. Mm. Och jag kan gå till mig själv, gå till andra. Där jag har bett för jättemånga som jag fått se bli helade omedelbart. Och jag har också fått se jättemånga som jag har bett för. Jag har inte sett någonting ännu. Och då kan jag ju i mitt mänskliga sinne börja analysera. Vad hände här nu? Tänkte jag lite fel? Eller hade jag fel tro här? Det kan ju vara precis samma dag också. Det kan vara samma dag. Det kan vara en minut efter varandra. Mm. Den ena där, den andra inte. Och där har människan varit otroligt snabb att försöka skapa om, forma om teologin. Vi försöker hitta mänskliga förklaringar till varför det blev så. Mm. Antingen, ja, men då, en teori blir ju då att ja, men det är för att den jag bad för där som blev frisk, då hade ju den tro. Då, liksom, då fanns det tro där och då hade inte den andra tron. Och så skyller jag på den andra att den inte hade tro. Hade du bara haft tro så hade du blivit botad också. Det är otroligt kärlekslöst och väldigt konstigt. Mm. Medan den här killen som Jesus ber för, finns ju inget tecken på att han har någon tro. Han bara kastar sig elden och hit och dit. Han har ingen, och Jesus uppväcker ju döda och de har ingen tro. Utan då borde man ju snarare peka tillbaka. Sen frågar han, vadå, det är du som ber, det är du som borde ha tro. Ja, och då kommer andra diket. Då blir den som ber för dem. Ja, då hade jag väl ingen tro då. Hopplös. Ja, sen säger Jesus också till den här mannen som kom med att han säger tjänare. Romerska officerarna. Ja. Och Och då säger, fråga inte Jesus, eller säger han, om du kommer så blir han frisk. Mm. Och då säger han, vilken sån tro du har. Mm. Så han har jag aldrig sett, han är redan frisk. Mm. Och där är det som att det är officerens tro som har gjort honom frisk. Mm. Och det har ingenting, eller det har ingenting Jesus att göra, det har det ju ändå. Men, det är tron på Jesus som botar där. Ja, mm. Exakt. Och Jesus älskar att bekräfta tron hos andra. Som vi ser, han står inte ut med det här trolösa släktet. Mm. Att till och med hans lärjungar som varit med om allt detta fortfarande inte har någon tro. Men det betyder inte att det inte är Guds vilja. Och på samma sätt så bekräftar han det här. För det är det han vill se. Han vill ju se tron hos människan. Mm. Han vill inte komma som det är jag som är magiker som går omkring och botar nu. Kom till mig ska ni få se på lite undertecken. Utan tvärtom så lyfter han fram människors tro. Och så fort han ser det hos en människa, kolla, den hade tro. Så drar han blicken bort från liksom sin egen. Men om de inte har det så botar han dem ändå. Ja. För att tron är verksam genom honom hela tiden ändå. Mm. Alltså jag menar, det finns ju, han behöver inte få tro av de andra för att göra det. Nej. Mm. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Och sen så har man plockat bort en vers i Bibeln. Vers 21. Om man tittar noga så står det vers 20, vers 22 i vissa översättningar. Nej. Mm. Men den finns kvar i 1917 års översättning. Är det sant? Var? Eller den finns kvar i alla fall i norra av dem 1917. Ja. Men här har de plockat bort 21. Mm. Vad står det där egentligen? Där står det, men den sorten drivs bara ut genom bön och faste. Och så har den plockats bort. Mm. Nej, det var många som tyckte det var jobbigt. Så står det jämför Markus 9:29. Nej, man kan ju, det finns ju teorier varför det finns med och inte. Man har hittat äldre handskrifter där det inte fanns med. Och då menar man att då måste de vara mer trovärt. Och det är någon som har lagt till efteråt. Mm. Men man hänvisar till Markus 9:29. Markus 9 berättar samma berättelse. Och där står det, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och där finns också andra handskrifter säger med bön och fasta. Så den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Och fast inte den står med i vissa verser så tror jag att den är väldigt, väldigt betydelsefull. I den här står det bara med bön. Ja, det gör också. Ja, det gör på denna. Och så står det en liten not. Vissa handskrifter, bön och fasta. Ja. Nästa lektion kommer ju handla om fastan. Men nu efter... Ja, precis. Idag. Denna idag. Lektionen idag. Jag säger bara. Så. Så. Vad är detta då? Som endast kan drivas ut med bön. Eller med bön och fasta. Ja, det finns ju också folk som läser in att ja, men det är ju demon. Vissa typer av demoner. Som att det finns vissa demoner, de bara lyder direkt. Och andra demoner, de är... De liksom måste man låta bli att äta ett tag innan de lyder. Eller, så det blir, ja, det blir konstigt. Då måste vi gå in i fastan för att den demonen ska lyda oss. Eller den för att den sjukdom ska släppa en stor mäktig. Ja. Men det Jesus pratar om hela tiden i det här syftet det är ju lärjungarna frågar honom. Varför kunde vi inte bota honom? Då säger han därför att ni har så lite tro. Det är tro som allting handlar om här. Mm. Om ni har tro, säg till det här berget. Och ingenting kommer omöjligt för er. Detta slag... Och detta slag, det är också samma ord som släkte, som vi läste om innan. Detta fördärvade släkte. Det är samma grekiska ord som genos eller liknande. Mm. Som vi har vårt ord gener från. Så denna typ av otro. Alltså detta, ja, otro kan man säga. Mm. Det kan bara drivas ut genom bön och fasta. För tron föds i bönen och fasta. Exakt. Mm. Så jag, vi ska gå in på fasta så jag vet inte, men kort då så länge så tror jag att fasta och bön, det är någonting som skärper vår tro. Det är någonting som lyfter vår tro. För det är inte så att Jesus, han fastade inte nu. Alltså det står inte att när han var tillväg och fastat och bett en massa. Det var inte så att han gick in i någon slags bön och fasta. Utan han lever ett liv. Han har fastat i 40 dagar. Han har fått tro. Han har stärkt sin tro. Han har lyft sin tro genom att umgås med fadern, genom att lyssna på fadern, genom att förvägra liksom köttets begär. Så att han kan, vi ska gå in på detta mer noga, vad det innebär. Och där kommer bönen, eller ja, kommer bönen och fastan in, för att den ger mer tro. Så det är inte så att han säger till lärjungarna, okej, den här demonen kommer vi att få problem med. Så nu måste vi ta några dagar att bön och fasta, så får vi komma tillbaka sen och så får vi köra ut den sen. Så tycker jag, men jag har hört många gånger att kyrkor, nu går vi in i bön och fasta för den här saken. Som att man, så ringer man runt flera bönekedjor och sånt. Det ska vara så många som möjligt. Ja. Som att, jag vet inte vem det är man vill få röra sig. Om det är djävulen man tror bävar av att vi inte äter. Eller om det är Gud som, okej, då, de får väl, ska man inte ens äta så får de, eller? Så undervisade på den bibelskolan jag gick. Där sa de så här, fasta, det är liksom nästan som, Gud, jag tänker inte ens äta förrän du ger mig det jag ber om. Så tänkte jag, men så är det inte alls, det är inte det det handlar. Gud, han har, allting är redan klart, han har redan gett oss allting han längtar efter. Att vi bara ska tala ut hans ord, det är jätteuppenbart i det här sammanhanget och andra sammanhang. Det, har ni bara tro så räcker ni säga ett ord. Och det är precis det Jesus gör till den här. Han säger bara ett ord förut. Så tro är någonting som är extremt viktigt för att Guds vilja ska kunna ske. För att vi ska kunna förverkliga Guds rike. Och hur kommer då tro? Hur får vi tro? Och vad är tro och vad är tro inte? Ska vi brainstorma lite kring det kanske? Tillsammans försöker jag. Vi pratade lite om det, men tro kommer genom att umgås med Gud, tänker jag. Det står väl i Bibeln att tron kommer genom hörandet av ordet. Mm. Och det är ju när man umgås med honom, när man ser saker i ordet, man låter det få funka ner. Man hör predikningar som är förenade med Guds ord. Och lovsång också, umgås med Gud och bönen, där man bara får se, blicka mot det himmelska. Och då föds tro i ens hjärta. För det pratas ju om hjärtas tro. Det pratar inte om att det är sinnet som ska förstå. Nu förstod jag, så nu tror jag. Det är inget sånt. Utan det är någonting som bara uppenbaras i ens hjärta. Och man vet det så djupt. Man vet så att ja, att det blir en sån verklighet för henne. Så det står över en sinne också till och med. Så tänker jag att man får tro i alla fall. Och ni då? Ja, du tror ju väldigt mycket här. Nej, men det kan man, jag ju känna bara så här själv. Alltså, bara så här att vet, man sitter och pratar om Gud. När man läser Bibeln så blir det ju att det börjar bubbla i en liksom. Och att man känner att nu är ju ingenting omöjligt. Mm. Alltså att det är ju inte, nej men det föds ju genom att höra om Gud, vem han är och vad han gör och vad han vill. Det är då man blir så här bara, fy vad det här är häftigt, fy vad det här är. Alltså, vilken potential man har och vilken makt man har och vilket verktyg man är. Mm. Men sen är det ju när du är borta ifrån det, då slutar bubblandet faktiskt. Mm. Men så fort du kommer i kontakt med det igen så är det att det rör sig på insidan av en. Mm. För mig. Nej, det är så i alla fall. Ja. Och jättemycket också när ibland så behöver du inte så här att du känner det, men att du har ju hört och du vet det. Och att när man börjar tala ut det, om jag säger det och jag hör mig själv säga det, så för du det också tro i mig. Ja. Makten av det talade ordet. Ja. Och därför så Paulus poängterar ju väldigt mycket att försumma inte det här tillfällen att komma samman. För vad gör det med oss? Jo, när vi kommer samman, det är då vi får uppleva också varandras tro. Mm. Att vi sitter då med ordet och vi sitter och verkligen äter av det, pratar om det, alltså verkligen fördjupar oss i ordet och låter det tala till oss. Så därför så tror jag inte på det här att man inte ska komma samman, så, alltså jag är kristen och jag är med mig själv och Gud så. Mm. Utan faktiskt jätteviktigt att också komma samman med bröder och systrar. Så jag har inte med där tre eller fler är samlade, eller ja. Mitt ibland. Ja, precis. Att det finns en sån kraft i det. Mm. Att komma samman. Och hela Nya Testamentet är jättetydliga med det. Att så kom de samman. Och det var hela tiden. Och brödsbrytelsen tillsammans som man gjorde liksom. Mm. Allting tillsammans. Så jag tror jättemycket på det. För att det är också någonting som Satan försöker lura. Att nej men var du själv. Be du själv lite då. Om du måste det. Eller ja men. Fast det är också viktigt. Det är jätteviktigt också. Med alltså, med Gud. Ja, det andra diket är ju inte göra det bara vad man andra. Men jag går på deras tro. Ja. Exakt. För det kan jag ju känna med. Alltså. Nej, men så här med konferenser och sånt. Mm. Som vi växte upp när vi var mindre. Visst, vi gick ju i kyrkan och sådär. Mm. Alltså jag vill inte säga att det är fel med konferenser. Men att det var ju ändå så här. Vi åkte på rubbkonferensen. Och så. Ja, så blev man ju så här. Uppäggad. Mm. Men det svalnade inom några dagar. Efter du hade åkt därifrån. Mm. Så det är det kontinuerligt. Kontinuitet såklart. Ja, jo, absolut. Gå in i din kammare och vara med din far. Men glöm inte heller att vara tillsammans. För att vi kan inte vara bara den här ena lemmen som springer runt. Och gör, alltså, men det är också jätteviktigt såklart. Man kan inte heller bara gå på möten och tro att man ska få allt serverat så. Och sen så aldrig själv. Se saker och låta den heliga ande visa en själv i ordet och att man själv har bön med Gud. Så båda hänger ihop såklart. En relation. Ja. Men man skärper ju sig när man är tillsammans för att man vill ha något att ge. Så då blir det också att man ser till att fylla sig med Guds ord för att kunna ge när man kommer samman. Så att det är liksom en skärpa i sig att. Sen är det också att människor har fått, alltså när man har fått uppenbar och sådana grejer, att alltså man delar med sig av sina uppenbarelser, och det är inte det att alla andra får den uppenbarelsen direkt, men det är ju någonting som föds kanske igen. Mm. För att ofta uppenbarelser, det är ju personligt för när du får det. Och det tycker jag är så roligt när man själv har fått och du ska berätta för någon annan, så är man jätteexalterad. Så bara ser man inte att någon annan blir exalterad. Man får berätta om det. Nej, och man får knappt fram det heller, för att det är bara ens inre så, men man kan knappt förmedla sin uppenbarelse. Det är väl, alltså. Jag brukar ta David Seker som exempel. När vi började köra hemgrupp hos Jonte, Frida för några år sedan. Ja, just det. Och vi åkte dit en gång i veckan, var det, eller varannan vecka eller vad det var, och pratade om. Liksom rättfärdigheten och identitet, vilka vi är, att vi får leva helt fria från synden, och gick på ordentligt med vissa specifika sanningar och kanske hade gjort det i ett halvår, och så en dag så kommer David Sekas hit, alltså har ni läst det här? Alltså jag har aldrig sett det här innan, men. Och så säger han liksom exakt det, ja, och då gick det upp för mig, aha, det är liksom inte min fantastiska undervisning som kan överföras på honom. Utan det är ju Gud som måste uppenbara i varje människas hjärta. Och när han ser det och Gud uppenbarar det. Och många gånger i sin kammare. Att man sitter där. För där finns en plats för Gud att verka. Där finns också kanske en stillhet och ett lugn. Och där, ja. Men sen är det ju också en tid där man får plöja marken. Alltså det måste bli en god jordmån. Jesus pratar ju jättemycket om det. Så tron kan ju aldrig bli verksam heller i ett hjärta som inte har en uppluckrad jord. Mm. då är det ju som det här att man kan åka på konferens och man bara, så står det i Bibeln att men så fort världens bekymmer kommer så kvävs ordet och det får liksom ingen, bär inte frukt. Mm. Eller så kommer Satan snabbt och plockar bort, för det fanns liksom ingenting. Vad sa du? Fanns inga rötter. Och de grejerna kan man ju se jättemycket i kyrkan. Hur det predikas och det predikas och det predikas. Och ordet går ut och ordet går ut. Men jordmånen finns inte. Jorden är aldrig god. Det finns vissa som tar det till sig. Och jorden är liksom bra. Och då ser vi också att de bär frukt i sina liv. Så det är jätteviktigt med det. Och hur får man en god jordmån? Jo, vattna, låta Gud få luckra upp den. Mm. Så det är bara, alltså bara genom att vara med honom. Mm. Ja, det är ju mycket där med tro. Då. Ja, jag skulle säga att tro har också att göra med vad vi ser. I ett sammanhang. Om vi läste definitionen från Hebreerbrevet, så är det ju som att man ser någonting annat. Alltså det är en övertygelse om det man inte ser med sina fysiska ögon. Och Paulus pratar också att våra hjärtans ögon. I Efesierbrevet pratar han om att vi ska se med våra hjärtans ögon. Så att i det du säger där, Justina, så tänker jag på det att man kan välja. Människan har alltid ett val. Mm. Vill jag låta det här komma in i mitt hjärta? Eller vill jag inte det? Mm. 10 människor kan sitta i samma rum och höra samma sak. Och göra helt olika saker av det de har hört. Så någonstans har man också en möjlighet att välja vad man vill se. Mm. Vad mer tänkte på? Vi ska ha fika nu snart. Ja, det kan vara. Vi tar fika. Fika time, så är det fasta efter vi har fikat.